TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında radyo tiyatrosu dalında üçüncülük ödülü kazanan oyunu sunuyoruz. Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Özel bir gün. Yazan Zeynep Nilüfer Özçelik. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Murat Atak. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Müfit Okan Şenozan, Cemile Şule, Pervin Ünalp, Muammer Ahmet, Mithat Erdemli, Bahtiyar Halit, Ali Hürol, Birinci Polis Kamil, Cahit Çağıran, İkinci Polis Cihan, Cem Balcı, Uğur Tayhun Eraslan, Tekin Ahmet Erkut. İşte burası. Ben Deniz BNA görevlisi Muammer. Buyursunlar efendim. Tekin Bey de pek havalandırmıyor dedi. İnsan yalnız yaşayınca dikkat etmiyor böyle şeylere. Lazımsa benim hanım gelip temizlesin burayı. İstersen hemen çağırayım, sağa solu silsin. Aman hiç gerek yok. Oldukça temiz sayılır. Zaten bir gün bilemedin iki. Alo? Efendim? Ha Uğurcuğum, geldim. Şimdi girdim ben de. Nasıl? Ha anladım. Hallederim merak etme. Ben giderken anahtarı tekrar ona bırakırım. Nasıl? Tabii canım, döndüğünde başlamış olur inşaat. Toplantıda bir aksilik çıkacağını sanmıyorum. İki gün içinde ha? Toplantı biter bitmez Safranbolu'ya, oradan da İstanbul'a döneceğim. Elbette görüşürüz. Dostum benim, sağ ol. İnan çok iyi oldu. Merak etme, kendi evim gibi bakarım. Tekin Bey'den sana laf getirir miyim hiç? Tamam. Hoşça kal. İnşaatçısınız herhalde. Hayır, mimarım. Bir iş merkezinin tasarımını yaptım. İnşaat şirketiyle bir toplantımız olacak. Uğur'un çok önemli bir işi çıktığı için yerine beni gönderdim. Yani evin sahibi Tekin Bey'i tanımam ben. Bu küçük değişiklikten Tekin Bey'in haberi yok. Ama önemli de değil zaten. Kendisi yurt dışındaymış. Ben de bir iki gün kalıp döneceğim. Hatta belki yarın sabah dönerim. Anahtarı tekrar sana bırakırım. Şimdi izin verirsen dinlenmek istiyorum. Tabii, siz yorulmuşsunuzdur. Yol işte. Anladığım kadarıyla burada Tekin Bey'in arkadaşı Uğur Bey kalacaktı. Ama onun işin çıktığı için siz geldiniz. Tekin Bey'i tanımıyorsunuz. Evet Muammer Efendi, doğru anlamışsın. Tekin Bey yurt dışında mıymış? Sen bilmiyor muydun? Hayret, bu merakla. Kendisinden sorma fırsatım olmadı. Apar topar gitti işte. Ben Tekin Bey'i de Uğur Bey'i de çok severim. Siz de Uğur Bey'in arkadaşısınız. Sizi de seveceğim o halde. Teşekkür ederim. Eksik olma. İkisi de pek geçimlidirler. Sizden geçimli olmasınlar. Benimle iyi geçimli demek istiyorsun. Yok canım. Öyle demek istemedim. Hem bakın gül gibi de geçindik iki dakikada. Muammer Efendi. Adım Muammer'di değil mi? Evet. Bir sakıncası yoksa Muammer. Tamam Muammer. Hadi şimdi rahat bırak da dinleneyim. Peki. Bir ihtiyacınız olursa hemen çağırın. Ben iki dakikada burada olurum. Aman ondan eminim zaten. Hadi canım hadi. İşin de vardır senin. Apartmanda bir sürü daire var. Hadi güle güle hadi. Hadi. Size iyi günler. Hadi sana da iyi günler. Hadi bakalım. Ben gideyim artık. Hadi güle güle. Oh çattık ya. Ne çenesi düşük adam. Of be Muammer of be. Yeter ya. Tekin nerede? Tekin yok. Siz kimsiniz? Ne olur Tekin'i bulun bana. Arkadaşı mısınız? Sizin ne işiniz var burada? Tamam, biraz sakin olun lütfen. Muammer'den sonra siz... Ay affedersiniz. Tekin ne zaman gelir? Neyse, ben de beklerim, ne yapayım? Kaçta gelir? Beklemeyin isterseniz, gelmez. Tekin Bey yurt dışında diye biliyorum. Ben de Safranbolu'dan bir iş toplantısı için arkadaşımın yerine... Ay susun, dinlemek istemiyorum. Ay olamaz, ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika durun, ağlamayın. Sesiniz apartmanda çınlıyor. Duyan da bir şey var sanacak. Neyse hadi içeri girin bari. Ben yardım edemez miyim? Artık bana kimse yardım edemez. Ben bittim. Of Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Öleyim de kurtulayım. Allah'ım lütfen sakin olun, bağırmayın. Keser misiniz şunu? Sorun nedir? Söz veriyorum yardım edeceğim. Ne olur susun artık. Sahi mi? Bakın kendinizi bile tanıtmadınız. Kimsiniz? Derdiniz ne? Ben Cemile. Ben de Müfit. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tekin benim eski arkadaşım. Yani sevgilim demek daha doğru olur. Yani tam sevgili değil de. Aman ne bileyim işte. Ne kadar yorucu konuşuyorsunuz Cemile Hanım. Her neyseniz işte. Biraz anladım gibi. Sorun nedir? Lafı dolandırmayayım. Tam sevgili değildik. Çünkü yalnızca ben seviyordum. Tek taraflı aşk yani. Sonra beni terk etti. İsabet oldu. Ama kötü bir insan değildir. Vefasız değildir. Yine de ne zaman dara düşsem ararım. Çok iyiliğini gördüm, inkar edemem. Ah, sadede gelseniz. Sıkıldığınızı anlıyorum. Ama işte sorunumu anlatıyorum. Dinleyecek misiniz? Bunu attım galiba. En iyisi gideyim ben. Yok yok, lütfen oturun. Tamam. Tamam, dinliyorum. Kusura bakmayın, ben de yol yorgunuyum. Hadi sizi dinliyorum, anlatın. İşte Tekin'le hikayem bu kadar. Gelelim asıl meseleye. Ben yıllar önce evden kaçtım. Ne? Ama dikkat ettiyseniz yıllar önce dedim Müfit Beyciğim. Haklısınız. Yıllar önce olduğu için daha sakin olmalıyım. Bakın şimdi onu anlatıyorum. 10 yıl önce evimi terk ettim. Bilirsiniz işte, klasik baba öfkesi. Babam tam bir köylüdür. Annem ben çok küçükken ölmüş. Sonra babam tekrar evlenmiş. Tahmin edersiniz, üvey anne. İkisine de dayanamadım, kaçtım. Kaçtım dediysem teyzemin yanına yani. Aklınıza bir şey gelmesin. Burada teyzemin yanında kalıyordum. Ama birkaç gün önce sizleri... Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ne diyordum? İşte teyzem öldü. Sonra yakınlarımdan bir haber aldım. Meğer babam çok hastaymış. Kızım diye sayıklıyormuş. İnim inim inliyormuş. Göremeden öleceğim diyormuş. Yüreğim dayanmadı, aradım. Ben iyiyim baba dedim. Af diledim. Önce bir iki kapris yaptı, sonra barıştık. Ama beni tekrar köye dönmem için zorladı. Yıllardır şehirdeyim. Bu saatten sonra ne yaparım oralarda, olacak iş değil. Onu kırmamak için de küçük bir yalan söyledim. Bence sevinmelisiniz. İnsan babasıyla küs kalmamalı. O da büyük olarak affetmiş sizi işte. Ne güzel canım. Babanızı mutlu etmek için söylediğiniz küçük bir yalandan ne çıkar? Ne demek ne çıkar? Asıl mesele bu yalan. Köye dönmemek için babama mutlu bir evliliğim olduğunu, iyi bir işte çalıştığımı söyledim. Bu yalan söylediğiniz kadar küçük değilmiş ama. En azından evli olduğunuzu söylemediyseniz işsizliğiniz bir şekilde çözülür. Nasıl olsa yanınızda değil. Ara sıra da ziyaret ederseniz mutlu olurdu. Evlilik işi biraz karıştırmış. Dua edin de boşandığınızı söyleyinceye kadar kocanızı tanımak istemesin. Yalan yalanı doğurur, değil mi ama? İşte sorun tam olarak bu. Nasıl yani? Boşandığınızı da mı söylediniz? Adamı öldüreceksiniz kahrından ya. Hayır, onu söylememe fırsat vermedi. Bugün buraya kocamla tanışmaya geliyor. Sesimi duyunca birden iyileşivermiş. Yola çıkmış. Ne diyorsunuz? Şimdi söyleyin, ne yapacağım ben? Tekin'i bunun için aradım. Onu kocanız olarak tanıtmayı mı düşünmüştünüz? Evet, ne yapayım? Birkaç saatliğine. Babam köyüne mutlu olarak dönerdi. Ondan sonra ne zaman görüşürüz kim bilir. Birkaç ay sonra da ben onu ziyarete giderdim. Cahil, zavallı bir adam. Gördüğü, inandığıyla mutlu ölürdü hiç değilse. Kalbi çok sık yokluyormuş, öyle söylediler. Tekin Bey bu oyunu kabul eder miydi bilmiyorum ama... Bence saçmalık, olacak iş değil. Olsaydı mutlaka kabul ederdi. Düşünsenize, yaşlı bir adama hayat veriyorsunuz. Biricik kızının mürüvvetini bağışlıyorsunuz. Kalbi tekleyen, her an ölümü bekleyen bir adama çok görmeyin bunu ne olur. Benim çok gördüğüm yok. Bana niye söylüyorsunuz? Yoksa... Yok. Hayır. Tekin Bey olsaydı dediğiniz gibi belki kabul ederdi ama ben... Evet ama yok işte. Ne olur sanki? Ha siz, ha Tekin. Babam ikinizi de tanımıyor ki. Aman canım, tanınmaktan söz etmiyorum. Durum hoş değil. Yani benim içinde olabileceğim bir şey değil. Lütfen, ben beceremem. Elime yüzüme bulaştırırım. Böyle şeylerin sonu gelmez. Yalan yalanı doğurur. İşin hangi noktaya varacağını şu an ikimiz de bilmiyoruz. Tehlikeli, çok tehlikeli. İki günlüğüne geldim. İşlerimi halleder halletmez de döneceğim. Beni karıştırmayın lütfen. Size söz veriyorum. Sadece birkaç saat. Rica ederim, mantıklı olun. Şu an yolda. Gelmek üzere. Adres olarak burayı verdim. Gelirse kapıyı açmazsınız. Ya da ne bileyim adres yanlış falan dersiniz. Burası kaçıncı kat? Örnekten başka çarem yok. Hemekarım, saçmalamayın, atlamayı mı düşünüyorsunuz? Hay Allah, bir dakika, kapatın şu pencereyi. Abartıyorsunuz. Ya çocuk gibi davranmayın. Babanızı mutlu etmek için büyük yalanlar söylüyorsunuz. Sonra da ölmeye kalkıyorsunuz. Sizin ölümünüz onu daha çok üzmeyecek mi? Söylediklerimin yalan olduğunu öğrendiğinde daha mı az üzülecek? Bu defa o ölecek kalp krizinden. Hem ölmese bile köye dönmeyeceğim dediğimde başka bir kriz geçirecektir. Köye dönseniz, he? Belki bundan sonra daha mutlu olursunuz. Hem bu yaşa gelmişsiniz. Artık üvey anne takıntılarını aşmışsınızdır. İki ihtiyar neticede. Onlar da mutlu olacaklardır. İnanın bana. Asla! Asla olmaz, anlamıyorsunuz. Elimde kurtulayım. Ne çilem varmış benim. Rica ederim, durun. Durun lütfen, rica ederim. Bağırmayın lütfen. Lütfen, ne olur. Tamam, başka yerde öleyim. Size de çok yük oldum. Bu çok saçma gerçekten. Ölmek mi? Asıl ölümü babam geldikten sonra görün siz. Ben en iyisi Tekin'i arayayım. Hayır olmaz. Yani benim burada olduğumu bilmiyoruz. Biz tanışmıyoruz kendisiyle. Yani Tekin Bey Uğur'un arkadaşıdır. Ben Uğur değilim. Ortalık karışır filan. O zaman ben burada oturup babamı beklerim. Siz gidersiniz. O geldiğinde bir şeyler söylerim artık ama ikna olur mu bilmiyorum. Çıldırdınız mı? Ben sizi burada bırakamam. Evin sahibini tanımıyorum. Bana emanet burası. Uğur bana güvendi. Bakın, ben sizi tanımıyorum. Niyetinizi nereden bileyim? Bana hakaret ediyorsunuz. Çok iyi. Hiç öyle birine benziyor muyum ben? Sadece birkaç dakikada nasıl biri olduğunuzu anlamam mümkün değil Cemile Hanım. Hem böyleleri çoğaldı. Bir sürü dalaverelerle evlere girip... Ay, hala hakaret ediyorsunuz. Ben hırsız değilim. Öyle olsa Tekin'i nereden tanıyacağım? Bakın, şu sehpanın üzerinde duran Tekin'in gençlik fotoğrafıdır. Aynından bende de var. Onu göstereyim. Belki o zaman bana inanır, ikna olursunuz. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. İşte buyurun. Evet. Gerçekten o. Size inandım. Tamam. Tamam. Kötü bir insan değilsiniz. Tekin'le işte, her neyse, onu da tanıyorsunuz ama teklifinizi kabul edemem. Çok tehlikeli bir oyun. Neden? Neden söyleyin, benim günahım ne? Meğer insanlık ölmüş. Başka bir açıklaması yok bunun. Tanrım, bu kabus olmalı. Bir dakika. Tamam. Daha sakin olalım. Mantıklı düşünelim. Pekala. Babanız ne kadar kalacak burada? Hı? Kaç saat? Kabul ediyor musunuz yani? Size kaç saat dedim? 1-2 saat oyalarız. Sonra ben onu alışverişe çıkarır, bir şeyler uydurur, gönderirim. Sanmam Cemile Hanım. Yıllarca görmediği kızı ve piyangodan çıkan bir damadı var. Kalmak isteyecektir babanız. Siz bana bırakın işin o tarafını. Kocamın iş seyahatine çıkacağını söyler, teyzemin evine götürürüm babamı. Teyzem öldüğünden beri evin kapısını açmadım. Havalandırmak lazım. Tamam ama dediğim gibi, size güvenmek istiyorum. En fazla birkaç saat. Oyun uzamasın. Ne olur, rica ediyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ay, bu elinizin altında kalmayacağım, inanın bana. Ne olur. Mümkünse görüşmeyelim. Oyun bitince siz yolunuza, ben yoluma. Benim için hiçbir şey yapmayın lütfen. Siz nasıl isterseniz. Ne yapıyorsunuz? Giysilerim fazla frapan. Doğru düz bir şeyler giyeyim. Artık evli bir kadınım ne de olsa. Daha derli toplu bir kıyafet getirmiştim yanımda. Ne demezsiniz? Ama lütfen odayı kullanın. Burada olmaz. Haklısınız. Ben telaştan ne yaptığımı bilmiyorum. Geçen sene evlendik, tamam mı? Tarih önemli değil, at kafadan. Nasıl olsa unutur. Siz iş adamısınız, ben de bir şirkette çalışıyorum. Kızımı alırken bana niye sormadın gibisinden sorular sorarsa, çok ısrar ettiğinizi ama Cemile sizden çok çekindiği için söyleyememiş, affedebileceğinizi düşünememiş efendim türünden cevaplar verirsiniz. Ha bir de onu aramam için sizin ısrar ettiğinizi de söylemeyi unutmayın. Sırf hasta olduğu için arandığını düşünmesin, üzülür. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Çok şükür. Dediklerimi unutmayın ne olur. Bence siz unutmayın. Lütfen kızmayın bana. Bakın, tıkandığım yerde araya girin. Beni yalnız bırakmayın. Siz susarsanız bana yüklenir. Hiç merak etmeyin. Ah! Ay geldi işte. Geldi. Kapıyı siz açın. Tamam. Tamam. Buyurun. Kimi aramışsınız? Cemile'yi. Ben babasıyım. Buyurun efendim. Buyurun. Cemile. Ah babacığım. Hoş geldiniz. Elinizi öpeyim efendim. Ben Deniz Müfit. Ben Deniz de bahtiyar oluyorum. Ben de çok bahtiyar oldum. Cemile, kocana adımı daha önce söylemedin galiba. Hayırsız evlat. Neyse. Demek adınız bahtiyar. Ben de bir an şey oldum. Yani sizi ilk defa görünce. Cemile, bunca yıl küs durur mu insan babasıyla? Bak ne kadar üzülmüş adamcağız. Buyurun şöyle efendim. Buyurun şöyle koltuğa geçin, orası rahat. Neresi rahat? Bir ayağı kısa bu koltuğun. Düşüreceğiniz mi beni? Hay Allah, ne olmuş koltuğun ayağına? Daha önce aksamıyordum. Babacığım, ben temizlik yaparken sağlam olanla yerlerini değiştirmişim. Müfit'in de haberi yok tabii. Siz şuraya oturun. Orası sağlam. Tamam istemez. Sandalye ver bana. Sandalyeye oturacağım. Tabii babacığım. Müfit, sandalye verir misin oradan? Nereden? Canım işte mutfaktan. Rezilliğe bak. Gelmeseydim keşke. Cemile, bu sandalyeler yerinden oynamıyor. Yere yapışık galiba. Hayatım hatırlamıyor musun? Orayı Amerikan mutfak yaptırdık. Sandalyeler çivili. Yani sabit. Tabii ya. Ne dalgındık. Baba duydun işte. Mutfağı bulmuşlar, Amerika'sı kalmış. Amerika'ya karışırmış evin sandalyesine. Baba gel şuraya otur dinlen. Bu koltuk kesinlikle rahat. Ben hemen bir kahve yapayım sana. Nasıl olsun? Cemile, bırak kahveyi de otur konuşalım. Sonra yaparsın. Haklısın tabii. Biraz kızgınsın biliyorum. Kahve yapayım. Sakin sakin konuşalım. Olmaz mı? Dur bakayım. Sen kilo almışsın biraz. Uzun zaman oldu tabii. Kahvenizi nasıl yapayım babacığım? Canım belki adamcağız kahve içmeyecektir. Çay yap istersen. Değil mi beyefendi? Babacığım. Damat efendi. Buyurun efendim. Anlat bakalım. Hiç merak etmedin mi? Neyi efendim? Yahu bir kıza talip oluyorsun. Sorgusuz sualsiz evleniyorsun. Muazzisi nasıldır? Namuslu mudur? Ailesi nasıldır? Kaya kovuğundan çıkmadı ya. Anan baban var mı? Nerededir diye hiç sormadın mı? Merak etmez olur muyum? Hem de nasıl? Hep sizi sordum durdum. Cemile de hep o talihsiz hikayeyi anlattı durdu. İnanın çok pişman. Baba, ne yalan söyleyeyim. Müfit çok ısrar etti el öpmeye gidelim diye ama her defasında engelledim onu. Çok korktum çünkü. Gerçekten inan bana beni affetmeyeceğinden korktum. Ya şu işe bak yine başladı. Lütfen Cemileciğim, adamcağızı üzmeye hakkın yok. Hadi ağlama. Hadi ağlama da çayları getir artık. Hadi. Çay mı? Daha yapmadık ki. Yap o zaman. Ailen nerede? Safranbolu'da. Annem var sadece. Babam sizlere ömür. Kardeşlerin? Yok, ben tek çocuğum. Bu benim kız. Anam üvey diye evi terk etti. Anlattı değil mi sana? Evet evet anlattı efendim. Dedim ya işte az önce. Ya anlattım. Bir daha dersen ne olur sanki ha? Bir şey olacağından değil efendim de. Baban öldü mü? Cemile senin ailenin yurt dışında olduğunu söylemişti. Öyle mi? Ha bir ara gitmişlerdi. Almanya'ya mı? Ha orada mı öldü baban? Yok memlekette öldü. Ha. Ne iş yapardı rahmetli? İşçi miydi? Yok değil. Yani hiç çalışmadı yurt dışında. Memlekette vergi dairesinde muhtemetti. Hayatım bir tane. Babam şeyi diyor. Şimdi telefonda konuşurken yanlış anlamış. He. Hani bizim Tekin Bey var ya benim patronum. O yurt dışına çıkmıştı o gün. Ben de babama işimden söz ederken patronum yurt dışında demiştim. İşte o da şey anlamış aileni falan. Olur böyle şeyler canım. Zaten ikimiz de çok heyecanlıydık. Değil mi baba? Hani bunadım galiba. Aman efendim bizler bile unutuyoruz bu yaşta. Ne önemi var? Düğün yaptınız mı bari? Yoksa yalnız nikah mı koydunuz? Aman ne düğünü baba nikah işte. Resmi nikah. Nikahta fotoğrafınız çekilmiştir herhalde. Gittiğin günden beri sırma halanın dilindesin. Bizim kız evde kaldı diye gözleri dolar dolar gider garibim. Mürüvvetini görsün de sevinsin zavallı. Bir ay her çukurda benim gibi. Canım halam ne yapıyor şimdi? Ne yapacak Cemile? Halan yatalak zaten hala yatıyor. Öyle ya benimki de laf işte. Hani bir fotoğraf verin de baksın garip. Selamını gönderdi. Seni sever bilirsin. Ya bilmem mi? Şey baba. He. Aksilik işte. Fotoğraflar yanmış. Baba. Hiç sorma. Hep Müfit'in yüzünden. Adam gibi bir fotoğrafçı çağır dedim. Tuttu o adamı getirdi. He. Allah Allah. Benim ne suçum var adam çekmeyi bilmiyorsa? Hem o da bilerek yakmamıştır fotoğrafları. Olmuş bir kaza. Biz size bir ara çektirir yollarız merak etmeyin. Cemile ne dolanıp duruyorsun otursana. Ezan okundu mu? He? Yok daha okunmadı galiba ben duymadım. İyi. İyi. İş güç nasıl gidiyor? Çok şükür uğraşıyoruz işte binalarla işte inşaatlarla. Niye oğlum? Az mı kazanıyorsun? Ne işin var inşaatlarda? Gerçi aferin. Boş zamanlarında da çalışmanı sevdim. Boş zaman mı kalıyor sanki baba? Projelerden başımı kaldıramıyorum vallahi. Ama iyi kazanıyorum ha. Çok şükür. İnşaat işi iyidir. Ama mevsimlik. Benim iş pek mevsimlik sayılmaz. Her zaman üretmek lazım. Sürekli yeni projeler peşindeyim. Taş örmenin sonu yok ama. Kışın aç kalırsın. Öbür işi bırakma bari. Hangisi? Kumaş ithalatı. Kumaş mı? Ne alakası var şimdi? Ne bileyim ne alakası var? Ne dediğinizi bilmiyoruz ki. İthalat yapmıyor musun sen? Cemile ne oldu sana? Ne bevranıp duruyorsun? Cemile. Cemile niye bakıyorsun suratıma? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Öyle. Bakayım dedim. Cemile, çayın oldu çay. Ne diyordum? Cemile senin kumaş ithalatı yaptığını söyledi. Ben dedim. Evet ama şey için dedim. Şimdi daha önce yapıyordu. Yani kumaş işi yapan bir arkadaşı var Müfit'in. Değil mi canım hani Tekin'in ortağı olan o adam var ya onu şey yapıyorum ben. Kızım Tekin dediğin senin patronun değil mi? Bir öyle diyorsunuz bir böyle. İkinizin de aklı başında değil. Hani tencere yuvarlanmış. Şeydi. Evet yok hayır yani eskiden. Şimdi bir şirketin yöneticisi. Eskiden kumaş ihraç ederdi. Şimdi etmiyor. Şimdi sadece inşaata mı gidiyorsun oğlum? Kızım niye doğruyu söylemiyorsunuz? Kocam duvarcı desene şuna. İş adamı diyor bir de. Yok efendim yok öyle utanma, değil. Utanma. Ha ustabaşı mısın? Ustabaşılar pek yediremez durumu. Ustabaşı filan değilim efendim. Ama bak gözünün önüne bakmışsın bu evi almışsın. Güneş görmüyor yalnız. Ya, şu perdeleri açın biraz ya. Olmaz. Perdeleri açmayalım. Açmamak lazım öyle. He? Öğle güneşi mobilyaların rengini alıyor babacığım. Ha. Yani ne zorluklarla alınıyor onlar. Müfit de hep açalım der. Bak şu koltuğun rengine bak. He? Önceden böyle miydi ha? Söyle bakalım Müfit Efendi. Peki tamam açma. Şş, beni bak. Hanım kısmını ne dediğini he dersen ceketinle kalırsın ortada. Cahil oldum. Ezan okundu mu? Bari kazayı kılayım. Saat kaç? Daha çok var. Şöyle uzanayım biraz. Bu saatlerde şekerlemezsem... kendime gelemiyorum. Olur mu baba? Ne güzel konuşuyoruz. Yoruldum oğlum. İnsan böyle mi yapar? Hani bir de kovun bari. Yok öyle demek istemedim efendim. Çok hoş sohbetsiniz ya ondan. Sizi rahat ettirmek için ne gerekiyorsa yaparız biz. Durun bakayım. Sizin renginiz atmış. Biraz hava mı alsanız acaba ne dersiniz? Yatınca daha kötü olmayasınız. Babacığım benim çıkmam gerekiyor. Biraz sebze falan alayım. Hiçbir şey kalmamış evde. Ah Cemile. Hiç düşünmüyorsun böyle şeyleri. İnsan evini sebzesini nasıl unutur? Hadi babacığını da götür hava alır adamcağız. Baba kız alışveriş edersiniz. Yok çok yorgundur şimdi. Ben bir koşu alıp geleyim siz sohbete devam edin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hı? Ne konuştuk? Al götür şu adamı. Tepemi attırma. Yavaş duyacak. Canım tartışmayın sebze için. Hiçbir yere gitmiyorum ben böyle iyi. Damat sen nargile de mi içiyorsun? Arada bir işte. Kaç tane öyle nargile dükkanı gibi. Hasan'ın kahvesinde bile bu kadar yok. Uğur koleksiyonu sever. Hangi Uğur? Uğur mu dedim? He. Hay Allah. Kendimi Uğur'la karıştırdım iyi mi? Uğur benim arkadaş. Tekin Bey'le ortak arkadaşımız. Ne karışık aklınız var sizin böyle. Bu Uğur çok gelip gidiyor galiba. Gelir evet. Çok gelir gider. Tekin, ben bir de Uğur. Bazen nargile içeriz işte. Eski gelenek. Aslında bu nargileler Uğur'un koleksiyonu. Öyle mi? Ya, evet. Koleksiyonunu burada mı muhafaza ediyor? Evinde yer yok mu canım? Ya, ben de kızım geçenlerde. Götürecek baba, götürecek. Hayırdır Cemile, nereye? Sebzeciye herhalde. Asla olmaz. Asla olmaz, ben giderim. Şuna bak, ta nerelerden baban gelmiş. Olacak iş mi? Geç otur şuraya. Aman ne mesele bit. Etmeyin canım, alırsınız bir ara. Ne zaman geliyorsunuz Aydın'a el öpmeye? Geliriz tabii. Bir işleri bir yoluna koyayım geliriz. Ben şu sebze işini bir koşuda halledeyim hemen gelirim. Uzattın ama ha. Bunca yıl babanı görme sonra da yalnız bırak. Olmaz öyle şey. Canım yalnız olur mu? Sen varsın ya. Canım, ben başka sen başka. Ben alırım sebzeyi. Hadi canım otur bakayım. Ne alayım? Hı? Kereviz, patlıcan. Hı? He? Hadi ama canım. Sen seçemezsin. Hiçbiriniz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun şuraya. Olmaz ki damat. Ta nerelerden geldim şu yaptığınıza bak. Hadi benim kızım asi düşüncesiz. Senin yaptığın ayıp olmuyor mu ama? Geleceğimi söylemiştim. Önceden alınmaz mı bu zıklım? Yemiyorum hiçbir şey. Siz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yeter canım. Cemile. Çantamı be. Tansiyonum çıktı vallahi. Hı? Ay ilacımı içeceğim. Buyur baba. Hay Allah. Nereye koydum? Hani ister misiniz unutayım? Aman baba. Kim ister Allah aşkına? Ne işlere bulaştım ben. Ben bakarım. Yok hayatım olur mu ben bakarım. Bitsin bu oğlum sıkıldım artık. Ama. Efendim baba. Sularınız akmıyor mu sizin? İlaç içeceğim su yok. Akıyordur herhalde ben bir bakayım. Cemile'nin gezdiği dağlar neyse. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyor. Kim o? Benim efendim. Dünya görevlisi Muhammed. Danışmıştık ya. Sağ ol Muammer Efendi. İhtiyaç mı? İhtiyaç yok. Şey. Yalnız olacaksınız sanıyordum. Hoş geldiniz beyba. Ve yenge. Bunlar... Ben eşim. Cemile. Siz yeni bina görevlisi olmalısınız. Yok. 15 yıldır burada çalışıyorum ben. Muammer Efendi. Muammer Efendi, ihtiyarı çaktırma. Yeneyim de gitsin, sonra anlatırım. Ne oldu? Muammer Bey. Bak bu da benim babam. Saygılar beyba. Bu sular niye kesik? Tekin Bey evi su basmasın diye saatten kapattırmış. Tamam, tedbir tamam. Olsun diye. Muammer, gidebilirsin sen. Biz hallederiz. Tekin kim oluyor da evin suyunu kesiyor? Ev sahibi beyba. Neyse. Ben gideyim. Sizin ailece konuşacaklarınız var. Ya evet, hasret gideriyoruz. Hadi Muammer, hadi git artık. Hadi Muammer, hadi. Bu Tekin de çok oluyor ama. Yoksa aynı zamanda ev sahibiniz mi? Hayır, aslında evet. Şimdi biz seyahate çıkacaktık da bugünlerde. Ben unuturum su saatini, kapatıver diye tembihlemiştim. Bizi evde yok sanıp kapatmış işte. Tövbe tövbe. Babacığım, şöyle uzan istersen. Bir iki saat uyu. Sonra sohbete devam ederiz ha? Olur mu canım? Adam yatmak istese yatar herhalde. Niye zorluyorsun şimdi? Şu hale bak ya. Ne umuyorum, neyle karşılaşıyorum? Verin bir yastık bari. Yastık mı? Yastık mı? He, bir yastığınız vardır herhalde. Var, var. Da, nerede acaba? Ne yastığı baba? Babaya konandan. Değil mi Cemile? Bir kere sen teyzenin evine gitmeyecek miydin? Hani uzun süredir kapalı duruyor, evi havalandırın filan diyordun ya. Teyzen öyledi, kaç kere gittin o eve? He? Hem babanı da al götür, hava alır biraz. Kim ölmüş? Teyzem. Ay, hay Allah. Bilmiyor muydunuz? Neyse, öğrenmiş oldunuz. Cemile'nin teyzesi öldü. Nasıl olur? Cemile'nin teyzesi yok ki. Öbür aklı gelmiştir gene Cemile'nin. Ne diyorsunuz? Cemile? Ay, ay! Ay, bu nasıl telefon ayol? Aklım çıktı. Ben bakarım. Birbirlerini eziyorlar telefon için. Bırak, tövbe, ben baktım tövbe. Bile. Bırak. Alo. Evet. Bir saniye. Müfit. Tatlı tuzlu karışık mı olsun diyor. Kim diyor? Ne tatlısı? Canım şey diyor işte, pastacı. Yanlış aramış. Kapat şunu ya. Yanlış olur mu canım? Sipariş için aradık ya. Ne unutkansın sen de. Allah Allah. Ben hatırlamıyorum demek ki. Allah'ım, neler dönüyor bu? Dar. Yeter artık ya. Alo. Hala orada mısınız? Affedersiniz, karar veremedik de. Siz karışık yapın, kimsenin gönlü kalmasın. Hı. Teşekkür ederim. Ay, yani rezil ettiniz beni telefonda. Bu saçmalıklara biz... Şşt. Yavaş. Babam uyudu galiba. Ne çabuk. Eskiden de öyleydi o. Başını koymaya görsün, hemen dalar şekerlemeye. Bakın Cemile Hanım, bu oyun beni rahatsız etmeye başladı. Üstelik bir de bana yalan söylediniz. Hani teyzeniz ölmüştü? Hatta ölecek bir teyzeniz bile yokmuş. Bence siz delisiniz. Bu oyunu derhal bitirin, yoksa ben bitireceğim. Sizinle uğraşamam. Yarın işlerim var. Geldiğime pişman ettiniz beni. Bu kabustan uyanmak istiyorum. Baba kız çatlaksınız. Lütfen, size bu evi terk etmeniz için 15 dakika veriyorum. Alın babanızı, gidin lütfen. Aksi takdirde sizi... Aksi takdirde ne? Polis çağırmak zorunda kalacağım. Yok. Bir saniye. Sonuçta yabancı bir evdeyim. En iyisi ben gideyim. Uğur'u arayıp durumu anlatmalıyım. Bu böyle olmayacak. Ama Müfit Bey, beni çok zor bir durumda bırakacaksınız. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Beni zor durumda bırakırsanız başka bir gerçeği babama açıklamak zorunda kalırım. Ve o zaman siz de benimle gerçekten evlenirsiniz. Ne gerçeği? Bunların hepsi yalan zaten. Babama bebek beklediğimi söylerim. Ne? O zaman buradan hiç gitmez. Daha kötü olur. Oyunu sürdürmek zorunda kalırsınız. Ama şu an sakin olursanız söz veriyorum kısa sürecek. Biraz daha sabredin. Tanrım, buna inanamıyorum. Bela mısınız siz? Pekala. Pekala, buyurun, ne istiyorsanız söyleyin babanıza. Polisi çağırıp uyandıracağım babanızı ve gerçeği açıklayacağım. Bakalım kime inanacaklar. Ne olacaksa olsun. Ne oluyor ya? İşte bunlar komiserim. Kadınlar kapıdan çevirip tekip ellerini kapsettiler. Muammer Efendi, neler oluyor? Hakkınızda şikayet var. Efendim memur bey, bir dakika, asıl ben şikayetçiyim. Bunlar... Sen hiç koysa yalancı. Ben Tekin Bey'i aradım az önce. Misafir falan geleceği yokmuş. Sizi tanımıyor diye. Aa, ne zaman çağırdınız polisi Müfit? Ay, inanamıyorum. Tuhaf. Herkes tarafa geçsin. Gereksiz konuşmayı kesin. Arayın şunları. Evladım, ne oluyor? O benim tansiyon ilacı. Bırak, ilacı bırak. Bak ya, Cemile'nin cebinde ne geziyor benim tansiyon ilacı? Onlar çok önemli belgeler. Çantama ne istiyorsun? Amirim. Bunlar zanlının çantasından çıktı. Evet. Birkaç tane maytap. Rezilliler. Adamın evini yakacaklardı maydapına. Bakın, benim bunlardan haberim yok. Lütfen dinleyin. Ben bu insanları tanımıyorum. Lütfen inanın bana. Ay, yapma Müfit. Ne çabuk sıyrılıyorsun. Yahu, bir bardak su verin bari. Şu ilacı bir bırakın şeyin. Suyumu uzatmayın. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola gireceksiniz. Benim bir suçum yok. Bugün geldim yoldan. Kızımı göreyim dedim. Hani gelmez olaydı. Ben de bugün geldim. Ben ihtiyar bir adamım. Bırakın gideyim. Ellerimi indirebilir miyim? İndir. Kalbim var da. Kalbi varmış. Oh. Kaçsız adamlar. Zavallı, dünya iyisi, tertipli ve cene yakın Tekin Bey'in evini soyacaklardı. Hırsız, katil ve kaçsız bunlar komiserim. Tamam Muammer Bey, tamam. Siz görevinizi yaptınız. Yorum yapmayın lütfen. Bu haksızlık. Ah kalbim. Aydırın adam ölüyor. Oh, Tanrım, bir bu eksikti. Ah baba. Ne olur ölme. Daha yeni bulduk birbirimizi. Ay, ben nerelere gideyim? O zamanında gitseydiniz böyle olmayacaktı. Çabuk can kurtaran çağırın. Baş üstüne amirim. Diğerler ekip odasına. Hadi acele edin. Namur Bey. İhtiyar öldü galiba. Ölmemeli. O ne, elektrikler? Işıklar gitti. Yok, gitmemeli. Gitmemeli. Baba. Ayağımı ezdin. Allah'ım, ölmek istiyorum. Ben koşattım burayı. Mutfağın oradan alevler yükseliyor. Nerede? Oh. Aynen. İyi ki doğdun Müfit. İyi ki doğdun Müfit. Uğur. Işıkları açabilirsiniz arkadaşlar. Doğum günün kutlu olsun dostum. Uğur. Yani şimdi bütün bunlar... Hadi rahatlayın, artık geçti. Bizler doğum günü polisiyiz. Doğum günü olanları yakalıyoruz tabii evet. ki. Bütün bunlar bir oyundu Müfit. Organizasyon şirketini ayarladım. Artık böyle kutlanıyor özel günler dostum. Evet. Şaşıracak ne var? Hani sen hayatının çok monoton gittiğinden söz ediyordun ya. Evet. Bir renk, bir şey lazım diyordun. Bir heyecan, işte sana heyecan. Sağ ol yani Uğurcuğum. Biraz daha devam etseydi kalbim duracaktı. Bu kadar heyecana gelemiyormuşum demek ki. Yok, tam zamanında müdahale ettik canım. Peki bu ev... Yani Tekin Bey diye. Yok, Tekin Bey diye biri yok. Bu ev benim. Sana uzun süredir bahsediyordum ya, stüdyo tipi bir ev alacağım diye. Ve sonunda aldım. Senin doğum gününle birlikte onu da kutlayalım istedim. Sen delisin Uğur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaşadıklarım tam bir kabus. Haklısın. Bir düşünsene, kabus görüp uyandığımızda nasıl şükrederiz? Ha? Sıcacık yatağımdayım çok şükür. Hepsi kabusmuş deriz. İşte o anki mutluluğu bir hatırla sen de. Nasıl bir plan bu? Ta nerelerden kalkıp geldim. Ha, toplantı da oyunun bir parçasıydı sanırım. Evet. Şu işe bak. A'dan Z'ye hepsi. Bina görevlisi Muammer, biçare kadın Cemile, öldüğünü sandığınız Bahtiyar amca, polis memurları hepsi. Ben organizasyon şirketinden Şule. Namı diğer Cemile. Ben Halit efendim. Sözde kayınpederiniz Bahtiyar. Memnun oldum. Ben de Ahmet. Yani bina görevlisi Muammer. Nasıl, gözlüksüz daha yakışıklıyım değil mi efendim? Bizler de organizasyonun sözde polisleri. Ben Kamil. Ben de Cihan. Vallahi şoktayım hala. Çok iyi oynadınız. Hadi o zaman başlasın eğlence. Müzik lütfen. Müzik. Peki sözde polislerin çantamdan buldukları maytapları nasıl koydun? Kayınpederinize sandalye sökmeye çalışıyordunuz ya Amerikan mutfaktan. Ne? İşte o arada koydum çantanıza. İnanmıyorum Müfit. Gerçekten tabure sökmeye mi uğraştın? Dalga geçme. Sabit taburelermiş. Nereden bileyim? Evet dostum. Kaç yaşına girdin bakalım? İnanmayacaksın ama ben bugün en az 10 yıl yaşlandım. Hadi yapma Müfit. Ben açmayacağım. Kalbim dayanmaz. Tamam tamam ben açıyorum. İyi günler. Uğur Bey değil mi? Evet. Yanlış gelmedim. Evet evet benim. Ben kuru pasta siparişinizi getirdim. Özür dilerim biraz geciktim sanırım. Taze olsun diye. Önemli değil. Biz de daha yeni başladık zaten. Kuru pastaya sıra gelmemişti henüz. Şöyle masaya bırakın lütfen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dakika lütfen. Bahşişi unuttum. Buyurun. Şey affedersiniz adınız ne sizin? Adım? Hı hı. Tekin. İyi eğlenceler. Tekin, Tekin mi? Tekin mi? Yok. Yok. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Özel bir gün. Zeynep Nilüfer Özçelik'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak. Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında radyo tiyatrosu dalında üçüncülük ödülü kazanan oyunu sunduk. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.